sen kopardın ah senden köyü. Daha küçük yonca iken el değmemiş gonca iken, daha sana senden köyüm kopardılar, ah senden köyüm uyum daha sana ekletme ne olur, geliyorum ben. Gönlüm gamın eline, bilim şarkılar söyler, tek ki bana bir kelime seviyorum de. Gönlüm gamın eline, bilim şarkılar söyler, tek ki bana bir kelime seviyorum de. Gönlüm gamın eline, bilim şarkılar söyler, tek ki bana bir kelime seviyorum de. Ne olur, ağlatma ne olur, ağlatma ne olur. seviyorum de. Vara vara vardım Elazığ'ın hanına, hanına yoy oy. Hancı dedi bu gariben dur, gariben dur. Yatağını serin ey hanay, yatağını serin eyvana. Oradan bir zalim çıktı ey, oradan bir zalim çıktı ey, ah dedi bu Samsunludur. Ah ölem ölem ölem ölem, kime ne diyeyim uyum. Vara vara vardım gariplerin hanına, hanına yoyun. Fakir sevenlere köle olayım, olayım. Sen kendine buldun akıl, sen kendine buldun akıl, ben de bulayım. Ah ölem ölem ölem ölem ölem, kime ne diyeyim uyum. Güzel kız çok dalgınsın, sen cana can katarsın. Boşver kederi gamı, sen nelere layıksın. Boşver kederi gamı, sen nelere layıksın. Hayatı verir insana, seni sarma kollara. Sevmek insanlar için doymalı kana kana. Hayat verir insana, seni sarma kollara. Sevmek insanlar için doymalı kana kana. Zamanla bu günleri arar da bulamazsın. Zamanla bu günleri arar da bulamazsın. hayat verir insana. Seni sarma kollara, sevmek insanlar için doymalı kana kana. Hayat verir insana, seni sarma kollara, sevmek insanlar için doymalı kana kana. Nasibini sen de al, Tanrı nimetler vermiş. Nasibini sen de al, hayat verir insana. Seni sarmak kollara, sevmek insanlar için doymana kana kana. Hayat verir insana, seni sarmak kollara, sevmek insanlar için doymana kana kana. Hayat verir insana, seni sarma kollara, sevmek insanlar için unutacağım, unutacağım, senin ismini unutacağım. yoluna. İki gözüm, iki çeşme, yanaklarım ıslanır. Bu gidişle deli gönlü dert çektikçe ıslanır. Döndüm gazel yurduna. İki gözüm, iki çeşme, yanaklarım ıslanır. Bu gidişle deli gönlüm dert çektikçe ıslanır. Ayrılığın yeri esti, düştüm dallar ardına. Gençlik elden uçtu gitti, döndüm gazel yoluna. İki gözüm, iki çeşme, yanaklarım ıslanır. Bu gidişle deli gönlüm dert çektikçe ıslanır. Öyle olur olmazsa darılır mı hiç insan? Neler gördüm anlasan, şaşar kalırdım inan. Neler gördüm anlasan, şaşar kalırdım inan. Neler gördüm anlasan, şaşar kalırdım inan. Neler gördüm anlasan, şaşar kalırdın inan. İsyan etme boş yere, zalimin zalimi var. İsyan etme boş yere, zalimin zalimi var. Allah başa vermesin, çıldırıverir insan. Allah başa vermesin, çıldırıverir insan. Daha bu genç yaşımda karamsarım birden. Daha neler görürsün, senin için çok erken. Bu perişan halleri satın aldım zannettim. halletme bu derbeder halleri. Satılandım zannetme, ne gönüllere girmiş hayat adamıyım ben, ne kalplerde taht kurmuş hayat adamıyım ben. Geç olur sakın kadermiş deme. İnsanı görebilir, söyleyeyim ben yine. İnsanı görebilir, söyleyeyim ben yine. Daha bu genç yaşında karamsar olma birden. Daha neler görürsün, senin için çok erken. Bu perişan halleri satın aldım zannetme, bu derbeder halleri satın aldım zannetme. Ne gönüllere girmiş hayat adamıyım ben, ne kalplerde taht kurmuş hayat adamıyım ben. Yaktım bu ateşi, sönmeyecek. Belki de tutuşup kül olacağım. Thank you. gamzelerine yürüceğim hanım yürü. O ne güzel gözler öyle yürü esmeri. Aşka doymaz güllerine yürü ceylanım yürü. Siyah saçlar cana değer, gözlerin bir ömrü bedel. Siyah saçlar cana değer, gözlerin bir ömrü bedel. Bu kor yalnız sende söner yürü ceylanım yürü. Esmerim, bu kor yalnız sende söner. Yürü ceylanım yürü, yürü esmerim. Yürü ceylanım yürü, yürü esmerim.